یادتم میدونی جانم باشی، یادتم میدونی جانم بری، حالا که عشق جان رسید دل کندن جان یاد من، عاشق درد خند من، بیا که در یادش رسید بازم پیر شده جانت میگیری دوستم نداشت، خاطر عشق تو میگم دوستم نداره، این جانم باشی خاطری جانتم، دلمو دوست داره آرامی جانتم، دنیای من با تو. آرامی من باشی، آرامی من باشی. خاطرش را دیوانه کرده تو، بیا که عاشقمون دیوانه شد، خنده کرده جان من میگه عاشقم میشه دنیای من، میگه هوای تو جانت، میگه یار من باشه عاشق تنهایی زیبای تره، جان من میشه همون دل تو. یادتم